الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مكي جوليتي نيغي لن نويو نويو بالإسلام نويو وأجنا دي جام جام يالا يالنا واتي يان اك يرمانديم دلي سوات نانيو بن جتاي تي جتاي الإسلام جينكو آدو ديف wer wu nek dimanche ba ca ñëk ñu dajé di fatelante suñu mbiru diiné di ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu may ñu bok ca ña nga xamni yenenti bi ali sallallahu alayhi wasallam mo wax ni buñu dajé di fatelante seen diiné yërmane yalla daf leeni mur ak dal day wacc seen kaw waye tamit borom bi tabaaraku ta'ala day pukerew famo di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ba ñu garal tam bi dañu jox sunu mbokk muhammad mu ubbil ñu laytaay lenn ci ayatun min adh-dhikri insha allah ñu dogu dug ci waxtan wi al akh muhammad tafaddal بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيغلن دي نيو الإسلام نيغلن دي زيارة دي لن بالو أق دي نيان بوري الله سبحانه وتعالى ينن يالله بولي تيك دي زيارة مبوك جولي دي نيفك تي دك بيوب muy dekk bo xamne wax deug yalla min nañ ko parce que sunuy serigne fi lañu soxé ko ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yeesal yermandeem ci sen kaw tek loxom ci njabot bi ñu bayyi ñoo nañ fi di ziar ci mbokk yi ak fatalante ak ñom ci tombe bi nga xamne mom la doomu ndey bi ubbé té moy yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam wala yonent yiko jitu won lan lañu dacc ci diiné ji ci taxaw pour liggéeyal ko ba ci yonent yalla muhammad ba ci ay khalifam ñiko wutu won ba ci sahaba yi mu andalon ba ci nit ñi nga xamné ay soldar lañ ay goor yalla lañ ñi futteeku liggeeyal yalla ci diine ji waye ñun tamit su boba ana lan moy nek suñu taxaway ak suñu ndono ci ndono gogu ñu bayé ginnaw sant yalla tabaarak wa ta'ala ak julli ci yenen ti bi ben étudiant bo xamne dafa jang ci rewi l'islam yi don jang wote jeme ci yoonu yalla bi mu jange ci kulliya yoy nga xamne dañuy former nit ñi ni ñuy wote ci yoonu yalla ba genn ñu daal di koy yabal ben dekk ci afrique mu ñew ci dekk ba ci tukki bu metti ku nek xam nga afrique ci jamono tangay jamono mboya jamono ngelaw jamono pend ak poussière mu wacc ci dekk bobu nga xamne fofu lañ ko joxoñon ne ko dem fa bi mu ñewé ak choono yoyu ba dal kër giñ ko dalal mu fanan ba bër set mu xey genn muy némé ku dëkk bi bala muy tambali mu set lu né dëkk bi dafa tang trop amul benn place sax bo xamné dañ fay jaay ndox mu sedd ci tumaranki bi muy dox di jadd mbeddi yi ako xol mu seen ben kenn ku jigen ko xamne melokanam melokan ku jigen ki mu ngi koy jox tuba ndax kom ñu ñuul la mu gis fi ku jigen ku xon mu japp ne ab tuba la mu daal di laaj ñi mu andalon don ko won dekk bi ne ko wax ki lan la ñu ne ko ben européen da ab tubab la kon bu dekk europe wa mom lan moy sababam fi lu fi def gay ne ko hazihi huna munzu 80 sanawat ماذا يفعل ماذا تفعلين هنا تدعو اهل البلاد الى النصرانيه جيجين كي لمي دفي جيروم نيتي ات ني لي داي نييو بور генي وا دك بي سي لي ني نيك يوبولن سي كريستيانيزم سي كاتوليك جيروم نيتي ات نداو سي بايو اوروب ak nim nexé ak dund gi nimu neutexé ak tar baak rafetay baak sedd baak lepp mu ñew afrique pour lan pour ligéyel diiné lolu ben muqaddima misal la ak benen way bo xamné mi ngi tuddu aw sahir ben japonais la ñu ngi koy gëna xamé ci abil muharrakat lu tax ñu tuddé ko tour bobu mom waji dafa quitté Japon mu dem Allemagne pour défi doctorat pour mu jang bi mu ñëw di jang Allemagne bi ko doon jangal daal di koy jal ay téré ba mu fess pour mu lire téré yi mo waji moy netali moy aw sahir mu né dama fa baye téré yi musuma ko lire ma sol sama tenue de travail ma dem ci industrie bi gëna mag bi ñi liggéey auto yi ci Allemagne mu ne ma nekk fa di liggéey ak ñom yamuma ci liggéeyal leen mais ma leen di tarbiyu buñu waré lek ma jox leen lek may dem jëli lek yi buñu waré naan may jëli naan yi mu ne lepp luñ fa wara liggey ma koy def mune suma deggalon sama professeur kon duma ñibbi ak Japon bu mën fa taxam taxawal usine bi gëna mag ci Japon bi ñi défaré auto yi mune waye bu ngeen gisé ma sonu ci bir Allemagne mune kuntu akhdamu al-yaban dama doon liggeyel Japonais yi وفي سبيل اليابان يهون كل شيء موني تي ليغيال جابون ميتيت بوما داج اي سنت بيسك ماغي ليغيال جابوني تي واجوجو فامي بي مبوك تي ساموراي لا بوك تي ньоญو ньо تيد لاญ ньо خامني وارو ньо سيرفير نيت مانا وارو ньо ديم دي ماي نيت رخمنان ولا ديكو جوتا دي دارا ndax ñom non lañu gisé seen bop ñom ñoy wa samouraï mais mune bu ngeen gisé ma doon sonu Allemagne moy pour japonais yi tedd ëlëk xolal ñaari nit ak yi yo xamné ku nekk ci ñoo sonu na ngir réewam sonu na ngir diiné ké jigen la ki goor هذه النماذج ايها الاحباب من بذل اهل الباطل لباطلهم فاين بذلي انا وبذلك للدين الله تعالى انت الجالس مني تيونو جي نين دون جي سانك نيكاي واخ سي افور سي نياري نيت ني اي تياخان كات نيوكو سونو غير سين ريو ay tiaxan kat ñoko sonu ngir seen diine yeen sama mbokk julit goor ak jigen yeen ana seen choono pour seen diine lan ngeen sonnal seen diine yeen ñi tok fi di ma deglu lan ngeen sonnal diine wa ayna juhdi wa juhdak fi sabilillah ana sama choono ana seen choono yeen ñi pour l'islam siggi ke joge na Japon dem Allemagne dello wat tabax fa usine bi gëna mag ci adina bi bi defar auto ke tok na ci dekk afrique juroom ñetti at di wo nit ñi ci christianisme man ak yeen lan lañ def pour l'islam de ngeen waji mu ne kullu shay'in li ajli al-yaban yahunu mu ne lepp luma mëna dal ci ay metti tak choono pour japonais yi sigi lolou dara lolou pendeul rek ak poussière buma suma faxaso mu deñ ndax man defna effort ndax yow def nga effort min ajli al-islam tahunu al-hayat wa kullu yahun walakin islamuna la yahun lepp man na yambare lepp man na yomb lepp man na doyadi waye ndax sunu l'islam man na doyadi kon bu l'islam doyade ñan ñoo doyadi kon bu l'islam seugge tay ñan ñoo seug bu l'islam teddade tay ñan la du kenn kon ñun ñi wuyo l'islam ikhwani fillah ان القضيه العمل للدين والبذل في سبيل الله ورفع رايه الاسلام والجهاد ليعلو الاسلام على كل الملل والنحل وعوده الخلافه وعوده هذه الامه لقياده الدنيا بدين الله عز وجل وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ليست مسؤوليه شخص بعينه او هيئه معينه وانما مسؤوليه كل مسلم على حسب طاقته وامكانياته وقدرته لي ني ورا خا مبوكي موي تومب بي موي سونو غير الاسلام سونو غير ليغيال الدين سونو بور تي يونو يالا اك ييكتي درابو الاسلام ak gor gor lu ndax kaddu l'islam kawé gëna kawé lepp mbolo yépp diiné yépp ak nit ñi mëna déllu ci khilafa khilafa moy li fi yonent bayyi won moy ñu am benn njit ci adina bi su waxé ñepp déglu bu téré ñepp bayyi lolu pour ñu liggéey pour mu am ñu fexé ba déllu waat umma bi yeb delu wat di jite aduna bi fexa ba nit ñi jaamu yalla subhanahu lolu pour ñu def ko li lepp nekul ligeyu ben nit responsabilité ben nit touti na ci li waye kenn ku nekk ci ñun liñ la sante moy bo ci wéré yëkëti bant def ko pour lolu nek so nge su ngeen xamone né tay yeen ñi tok fi dëkk ci naba bu ngeen doxé ba Dakar lolu nek jar na ngeen dox kon amatu leen droit tok fi su ngeen xamone né lu ngeen mëna def pour lolu nek kon légui lolu day nek wajib ci yeen pour ngeen def ko té pourtant li lañ ñu santé ñun ñëpp kenn ku nek li nga ci man pour khilafa da di delu si wat pour l'islam taxawat pour kaddu yalla jitu pour jam ñep nek jam yalla lolu mbok yi goor ak jigen mak ak ndaw kenn ku nek am nga ci lu teggu fi ci sama ak amana kenn day wax ne waaw man lolu luma ci man ah kay am nga lo ci man liñu tardel moy kenn ku nek tok nan man luma ca man lol mo nu tardel inna nahtaju ila hadha al-juhd wal-amal as-salih soxla nañ choono yoyu soxla nañ ligey bobu soxla nañ sacrifice bobu ngir sunu aduna texe ak sunu al-akhirah nekul ne diina ji ci bopam mo noy abadan al islam qawi bi zatihi zahirun bi zatihi li annahu huwa al-haq wa ma siwahu batil. L'islam mom ci bopam kesse ken wérante tuko ci aduna bi. L'islam rek moy deug fim nek ni l'islam fimu tollu du gor gor lu doomu adamay waye diine ji liko yalla ar la bu don julli rek la diine ji fayna parce que ñom ci seen bop ñoko ñëkka ba ñom ñoko bugul lutax moy xamuñu ko waye diine ji limu nek diine yi deug nekeng waw kong motax diine ji dess fi ben borom xam ba tuddu Abdul Hamid Kishki day wax Islam Samsun la ta'riful maghrib. Islam jantala xamul fay bimu fenké ba légui du fay du fay du so xamul so kon l'islam ngi non ludul l'islam nak nen la lolo tax l'islam wara tas ci mbollem goxu aduna bi mu duggu bepp keur tay di ngeen di xol julli ñi defu ñu ben effort bo démé Europe ñi ngi tout 24 heures sur 24 duñu xey tay ci Europe suba ba ngon ci benn dekk ludul amna ko dugg ci l'islam te pourtant julli ñi defu ñu ben effort amna ño xamne benn jigen jo xamne dafa xey daal di jël domam yobbu ko ba ci buntu juma ji mu ne ko duggal bo demé nga ni imam bi nala jangal sen diine nala jangal diine ji mu gëm mom imam bi xale bi daal di duggu lacc ana imamu jakaji muné ko maangi muné ko sama yaay néna nga jangal ma sa diiné muné ko an sa yaay muné ko mu ngi ci taxaw ci ginnaw talibi bo jégué talibi mu fa taxaw muné ko lan ngeen muné ko ay nasaraan lañ waji dal di génn taxaw seen ndaw si mu talal ko loxo mu traverser ñu muné ko lutax nga bëgg ma jangal ki diiné muné damay bañ buma magété mu yobuma maison de retraite. Parce que ñun fi tubab ku magger rek ñu yobul keur gi ñi yare magge bi man bëgguma sama dom ji yobuma fofu te yeen gis na yeen jull ñi du ngeen fa yobbu seeni yaay ak seeni baay koku kan moko wax mu domam bi na tuub ken amul benn julit bu ñew di wone tar bobu waye xolal ndaw soos mo xol lolu ci benn dekkandom tunisien bu am ay dom bu xeye fajar di leen yobbu école ak xalé yi bu ñuy wacc ni muy foone xalé yi ak ni mu mu xamne kon ndaw si limuy dund ak ay domam moy deug mu bëgg mom domam ji préférer na dund deug gog mbokk yi wal nanzur tay ñu xol ci Europe ci aduna bi ay mi'at bal al alaf ñoy dugg ci diine waye ci jamono jo xamne julli ñi dañoo yambaré la nit ñi di tuup kon bu julli ñi degeeroon fuñu jëm jamono ñi nit ñi di jublu ci l'islam julit yi noy kon bu julit ñi taxawon fan lañ jëm kon kenn waxatu ko ñu xol ci ngeelbeen yonnati alayhi musallam seeni choono seeni effort ak seeni sacrifice yi ñu def ngir kaddu yalla kawé من أول ننظر إلى هذا المشهد الرائع لياقوب عليه السلام حينما جمع أبناءه في آخر لحظات حياته ليطمئن على القضية التي عاش من أجلها طوال حياته وكي جلدي من أن يجنغ man nak sama problème moy simay waxtan do mo bëgg wéñ sax naw saay ma déggé nit di wax damay nopi parce que limay wax daf ma ñor mu né lañ jang ñun ñëpp ñu taxaw xol xew xew bi nga xamne mo xew keur yaqub alayhi salam jamono ji yaqub dajale ay domam ci ay minitam yu mujj mi ngi ci sukurat mi ngi wajade tay kenn ci ñun bu nekké ci sukurat ci réew mi nuy dund mu wolu njabotam mu ñew goor ak jigen lan la leen di wax al amwal kayfa tajma'unaha alal jangini bayena len lo xamne li goor gi waxon ngor si ne ko dootu ñu ñak ñak jeexna bi ñu jele ngor gi ñu duggu palé mu ne ko ma xol milliard mu tégalel ko billet yi mu ne ko li moy milliard mu ne ko choona jeexna du lol wa ñun ku nekk ci sa dernière minute di dé lol ngay wax say doom moy alal jaangi ni baye na len ko choona jeexna yaqub waxul lol al huqul kayfa tazra'unaha toli nu ngeen koy baye tol yaangi ni alibi yeb ma len koy baye yaqub waxul lol al qusur kayfa tabnunaha sato yi baye na len nangami sato waxul lolou pourtant yaqub bi mu dajale ay domi xamna ni ay julit lañ waye li yatma inna ala qadiyil qadiyati allati asa min ajliha tiwala hayati ngir mu regle mbir mi nga xamne aduna am yeb ci lako don dundu limu def juroom fukki at juroom ben fukki at juroom ñaar fukki at juroom ñett fukki at limu don sonu limu don def lol la bëgg xol ndax deug deug garab bi mu don jëmbat ginnaw ba mu xamé né saxna ndax garab bi deugër na waye leer na ko né garab gi saxna alcorane di ñu netali mu nekk ci tombe diiné la ca wu lenn lu dul diiné mune am kuntum suhada iz hadara yaqub al maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di yalla mo ñi laaj ne ñu ndax fekke ngeen kérok ba yaquba di faatu nek ci sukurat lan la wax njabotam laaju len mbirum alal waxu len ay kër waxu len ay tol waxu len ay daf len wax lan ngeen di jaamu sama ginnaw ma ta'buduna min ba'di lolu mbiru lan la mbiru diine domi da di tont mu ci sukurat tont bu dal xelam tont bu ko beglo qalu na'budu ilahak bay dinañ jaamu sa yalla dinañ jaamu sa yalla na'budu ilahak wa ilahi aba'ik ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun ñongi la yeugal ni euleuk al-akhirah danañ dajé ak yow yalla ji nga don jaamu sunu baye ibrahim don ko jaamu isma'il don ko jaamu ishaq don ko jaamu euleuk buñ dajé ak yow al-akhirah duñu changer sunu position yalla bobu ngay fekk ñuy jaamu xamone ne li sax lolou la xalé di tontu parce que ci la len yar waye fokk mu nemme ko wat ko xolaat fa huwa lam yarda an yamut faqat ala al iman mom yaqub d'accordul rek mu de ci ngeum yalla bal yatma'innu ala mustaqbali awladihi fokk mu xelam dal ci avoniru ay domam ñun tay kenn ci ñun fi avoniru ay domam lan la ci bëgg moy mu nek ben multi milliardaire motax nga koy yobbu école football motax nga koy yobbu école lamb motax nga koy yobbu école musique motax nga koy yobbu nga koy pour lan pour nga ni euleuk da ngay gis ku jël dom diko yobbu dara ñu ne yow ya nga yaq avenir xalé bi yow ya nga lor xalé bi nga deg bude yaaji sax day yoxu barangu di mbeuk ay garab lutax bur yobbu sama dom dara parce que dafa deg wa dara ñom ndaysan laysa lahum mustaqbalan jadid aw jamil lol lañuy gëm wa dara mom ndaysan amuñu avenir motax ko fi jël domam sax ci jigen ñi ba ci yenn jigen ñu muuro ha da naan la bul yobbu xale bi dara worul ndaysan yaqub alayhi salam du rek mu bayyi xale yi ci ngëm non wala mom mu dé ci ngëm waye pour xelam mana dal mustaqbalu awladihi wa ummatihi fi ta'atihim wa ubudiyatihim lillah pour lan pour avenir domi ak xed wi ci top yalla ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala motax biñu tonto mu contane waye mom non la meuna mel parce que formation continuité la buñu jëlé ci sen mam ibrahim alayhi salam yalla moñu ko netali wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum ay sank bi ci muslimun la jexé ay bi ci muslimun la jexé ñun loolu lañ ñu wax ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum mom lañ ñu wax nafsu kalima li yalla waxon ibrahim loolu la wax ishaq loolu la wax yaqub loolu lañ ñu wax moy bu len dé dajé ak yalla luddul ay julit ngeen bu len dé dajé ak yalla luddul ay julit ngeen ibrahim mom la denk ay domam yaqub mune len yalla mo len tanal diine bu len dé dajé ak yalla luddul ay julit ngeen motax nga gis mbollem yonenti ciono guñu son joge ci dekk dem ci dekk ñaata yonent nga deg yu gaday xolal ibrahim mi ñi wax yaqub biñ doon wax sank joge na faddan aran bi ishaq faato bayam mu dem kanaan jite jileen lool yeb ngir daawa faddan aran la tambale ba lak yalla juñ nan astar ki ko yoron moy jigen bu tuddu ister bañu japp ko fa mom ne dañ koy lak parce que ñoo ñu seen aada moy suñu jappé seen non dañ koy lak motax bañ jappé seen mam ibrahima ñut tal safaré dañ koy lak waye gis nga yalla subhanahu wa ta'ala nim ko sewé lool yeb ngir yonenti sonu ngir diiné yalla ji mëna taxaw mëna samp lool yeb ñom ñu taxaw def ay choono ligéyal seen borom subhanahu wa ta'ala waye seutum seen seut waxna la ligéy bi continuité la fan la baye ko ci ibrahim wacc ishaq ñew ci yaqub après yusuf ba ci bir kasso ma saghalahu sijin wa ma fihi min az-zulm wa alam an qadiyati al-kubra fi hayatihi al-amal lid-din ñi tambu ligéyel yalla kasso sax du len décourager kasso xam ngeen kasso ku fay duggu dañ koy yew xam ngeen kasso dafa tang xam ngeen kasso ku fa duggu da ngay xif xam ngeen kasso dafa leundum xam ngeen kasso dafa waw lool yeb ay choono la bu fa nu duggé daf koy fatali lu daf koy fatelo lu bëré bëri légui lu muy wax sama bop la tal taluma keneen motax sax ku am ku nekk kasso kenn du ko yobul ay problème ndax dañ nan dang koy waye xolal yusuf ci bir kasso bi fa iza bi yusuf yuhawilu sijin madrasat at-tauhid ñu ko tejj te terawul mu ngi ligéeyal borom bi subhanahu wa ta'ala lan lay wax ya sahibi sijin a arbabun mutafarriquna khair am illah wahidul qahhar japp na kasso bi yep def ko ben école tawhid ñep ken nekatul ci kasso bi mushrik kasso bi nek ben nit ñep la ilaha illallah lañuy wax te mënon na wax ne man dañ ma tejj mënon na wax ne man dama nek ci ay jafé jafé amna ngant ay séne gi samay tank waye ñiñ ko tejëndol ñoñu la ci génné Allahu akbar ba mu jigi garde yi sax dañuy tuub di fekk ci ñiñu tejj kassa bi amatul ku ñuy door amatul kuy dooré parce que ñom ñep ñi doon doore ak ñi doon door xam nañ ne legi ñoo bokk benn borom xam nañ ne li toña nge la rek fi ku ci upp doole rek sandi ko fi la mi ngi leen di wax ne ma na'budu ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah zalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun lisan mi ngi nan ñi mu nekkal ci kasso bi li ngeen di jaamu teddu yalla na ngeen xamne ay tour la rek yene ko ko tuddé way yalla tuddé wu ko gis nga nit ñi fi ñu tollu ci walu bokalé lepp lu ñu jël diko jaamu dañ koy utal tour bu dé xéer wu ñu yatt day am tour jangeen ci suratu nuh la tazarunna alihatakum wala tazarunna tour la fofu la yam wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa yoyep ay tour lañ ay nit yu bax lañ won yo xamne biñu faato shaytané ñew ne len jël len jëm gaay tabax ay estati tek len fi gaay daan tok ñu def lool génération bobu tabaxon estati bañu faato yenen génération ñew di jaamu estati ci hadith ibn abbas mbokk yi yusuf japp na kasso bi ligéyat ko ci choono yi mu nek terawul mu xamne mom ligéyul islam def ko war mu ligéyel boromam wala ma tawalla al mulka was sultan ma saghalahu an qadiyatihi ndaysan legi nañ bayyi kasso bi legi nek na bour nek na premier ministre légi lan mo ci waron mënon na wax né légui man amatuma jot parce que ministre la wala premier ministre la tay amana ben imamu jaka buñ ko namé won premier ministre est ce que dina demati jak dina naib bi xam nga man dekkatuma fi dekkatuma tianaba ma ngi fan résidence mënatuma jité fofu fajar na am ben way fofu ci mbokk yi ku ngeen fal day dem sax dekk cité bo xamné amul jak way xolé yusuf moy bour waye ni mu nekké bour ligéy bour bi téré wu ko muy ligéyel yalla ba yusuf tublo genn walu égypte yépp def len ay julit ba ci bour bi remplacer won bayam def ko tublo yusuf fexena ba jaamu kayu xërem biñ doon jaamu xërem ba daldi daal ñepp di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala pourtant bour la bi mu nekké kasso ci jafé jafé ligéyel na yalla bi mu jëwé martaba réew mi taxul mu faté yalla pourtant mënon nako faté ndax fofu dafa neex fé mënon na faté parce que dafa metti fi mënon na faté parce que dafa neex nguur xol nim neexé bari na fi tay ci julit yi ku ñuy gis guddé ak bëcëk xëc ci lañ la duggal la fenn kèn dootu la gisati li ñëk sa numéro portable ngay changer fi nga dëkk kèn dootu la jot lolu gis ngeen ko batay gaay fi sax lañ nan politique auto bu pan la ñi koy pousse bu také duñ ci yek wala auto bu pan bu ben auto ñëwon lé ba seen mbéd mi pan mu ne ñëw leen ngeen pousse bu také nan la leen di def mi ngay dem mi ñibi Dakar yen ñi ko doon pousse pour di yaakar xeyna après ni la leen di def dem na yonam dal leen yalla jugal mbokk yi ñu xol mu'minu ali fir'aun mom du yonent lele nga ni nit ñi lutax du ngeen liggeel yalla ñu ne ñun duñ ay yonent yalla yoni wuñu ci jamm yi wala yeen say sa ngay wax kenn mu ne le yalla yoni wula dimbalinu buñu ray yalla yoni wula ci jamm yi d'accord wa yalla yoni wu ma waye yonent bi yoni na ma mu'minu ala fir'auna ken yoni wu ko yalla yoni na ci dekk ba ñetti yonent xana doyna mais terawul mom mu xamne dafa wara jël responsabilité dafa wara son mu dem di dimbali yonent yoy wa jaa rajulun min aqsal madinati ha yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran mu japp ñooñu di leen waar pour ñu japp deggal yonenti moy li ma wax legi rek amna ño xamni bugu ñu degg yalla neena ñu daldi japp waaji daldi koy ray nit ñi japp nañ le buñ la rayé jeexna fekk xamu ñu ne amna ño xamne buñu xeyé suba buñu jullé ba paré ñaan buñu ñëk ñaan moy yalla lañ leen ray ci diiné biñ ko rayé waji yaakaaroon leen na perte na mom lan la wax ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin xolam ngi bir aljanna di bak mu nan aka neexon sama gaay ñom yaakar nañ ne dag nañ sama baat wala dag nañ sama loxo ndey jor wala sama tank deret jaangi touru yah yaangi ni sama mbokkang ci tim di joy ñom yaakar nañ ne lool lañ def freiner nañ ma aka neexon ñu gis ma tay fi ma nek ci taranga yi wërma ak xewal gi ma yalla defal ak ngeegal gi ma yalla defal kon mbokk yi ligéeyal diiné ak sonn ci depuis yonenti yala ba fi ñu yam jeelal shaykhul mursalin nuh alayhi salam daa qawmuhu alf sanatin illa 50 aaman wa ma'a zalik qabalu da'watahu bil inad wal kufri nuh watena junni at yu manke jurom fuk junni at yu manke jurom fuk nuh biko yalla yonne mu ñew di tek barnaam isti'malul awqat emploi de temps lan la wax da'awtu qawmi laylan wa naharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum al-layl wa nahar al-alan wal israr bal alf sanatin illa 50 aaman al-hayatu kulluha da'wa ila Allah dundam yeb gudi ak beccel lu feñ ak lu neub junni at yu manke jurum fuk lan la dessal yeen waccana ba programme bi par kagn la un mois ngeen di liggeyal yalla un mois nuh al-layl wa nahar al-alan wal israr alf sanatin illa 50 aaman te un mois bi sax amna ñuy daw c'est sûr qu'amna ñuy ñewul tay wala kon amna yo xamne sax seen dund bi mom liggeyal yalla bokku ci ba pare ñu bëgg diiné bi dem un mois te un mois bi aussi du suba gi ba ngonde 5h30 6h 1h30 xolal ben way bo xamantene dundum bi yeb 1h30 la jox yalla 1h30 wer wu nek 1h30 la jox yalla 1h30 Allahu akbar te pourtant jox nga soxna si ñaata lo jox sa soxna loko jox lu ngeen jox alaaji lu ngeen jox liggey kay bi place bi lu ngeen jox tol yi lu ngeen jox domi yalla 1h30 wéru nek 1h30 nuh al-layl wa nahar al-alan wal israr alf sanatin illa 50 aaman muy wote de te gay wuy wuñ de mais waxul haula ila khayra fihim ñi baxuñ ñi safara lañ jëm dedet yalla mo ñu netali mo mu ne summa inni da'awtuhum jiharan summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaykum midraran aya sax bu ne wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum litastaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azani litaghfira lahum mune litaghfira lahum la ja'alu asabi'ahum fi azani wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara say wote ñu jël seeni baram bugu ñu deg mais terawul mu décourager ñun fi ku wax ak nit ben yoon waye tay ci fajar fo julle mu ne keur nga rek lutax demo jaaka ji way dina nga ne ko dotuma lako waxati paré na ci même sa soxna sax boko yewé ñett yoon jogal julli mu war nga ne ko paré na ci sa dom sax boko yewé ñaar yoon jogal julli ndeysan ben way neena bo amone dom muy def examen nga yobbu ko fi muy defé examen nga xol ba gis classe bi nga niko fi la nga bayiko témir nga dem mu wacc midine la papa dama tardé ñetti matière nga ne ko lutax mu ne gis nga fi ma baye won dama nelaw fofu ken yewuma bama tardé ñetti matière ñu dog maye wala dama gennon ne damay doxont rek ma reer ma tardé ñetti matière dom joju ku jur nokay def damay laccé def fi dama bëgg kuma tontu dom joju fi ñu tok ku ko jur nokay def ngoy méré alal aqal wala nga bu ron kuy def befem la lokay def ha bu ron kuy def bag la jour bu muy def bag nga may ko 5000 francs mu ñew na la papa dama tardé 5 matière inna lillahi wa inna da nga nan ko aduna ak alakhirah bayina la do to teki al ku nga wa legi nak mu ne fi ku domam tardé fajar jakk lokay def damay laaj fi ku sa dom tardé fajar jakk ke sank dañu dañ koy dur dañuy xex ak mom legi nak ku sa dom tardé jakk fajar ndaysan ndaysan fofu luñu def kenn du ko yegal su gis nga yegaluñ ko sun yaram xol ñun ñam nopi len ñun ñam ñew len dañu liw ku neñ neñ kenn du ko yegal yaram parce que du dara parce que ñun lool du dara pourtant yonentibi la wax ci rakka fajar rakatay fajar khayrun min ad-dunya waxul farata bi de ñaari rakka fajar la wax khayrun min ad-dunya wa ma fiha bak ci lan la bok min ad-dunya aw laysa min ad-dunya min ad-dunya befem cep fan la bok baccalauréat fu mbok doctorat fu mbok min ad-dunya xale mi tardé aduna nga door mu tardé al-akhirah ngay teud dina lol yegaloko sa yaram motax dara indi luñu problème luddul lolou aduna lañu gënal ak al-akhirah bal tu usirunal hayat ad-dunya lo rek moy sun problème ikhwani wa nabiyuna muhammad alayhi salatu wa salam dhalla fi makka yadu ila allah ta'ala yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam saxna makka di wote ci jamono bu metti ndaysan demu ci guddi dama don defal mbok yi bidayatu dawa internet ay mbok yi nek canada amna ño xam dañu jek jek ñu arrêté dars bi ndax niñ don joyé ndax yonent bi limu daj ci ay choono bi mu tambalé dawa xolal yonent bi xam na né dana sonu avant muy wote jogé na gharu hira dem ci keur khadija commencé yuhu khadija and ak mom ci waraxa lan la ko waraxa wax li nga wara wax boko fi waxe ñu genné la waye ya laytani kuntu fiha jaza akane xon ma nek ndaw dina taxaw sawet bis buñ lay genné dina la jappalé yoon dim nako dañ may genné mu nako li nga wara wax boko fi waxe ñu genné la kérok la ko xam légi bu fekkone ñun kenn la ñu la li boko waxé ñu genn la fi noy def da ngay xol ma jema xol numa koy waxé fo nga jema changer ay xolal yonent xam na ko dé parce que wax nañ ko ko légui wayé téggi wul tank tarfata ayn ba lolu bi muy jotit avant ñukoy genn it ñewu ñu rek nako jël sa bagage dañu yow ne ko waaw abou lahab demal ci sa mbokk mi bu fekke dafa bëgg nguur Abu Talib bu fekke dafa bëgg nguur malaknahu ñi def ko bur bu fekke dafa bëgg daraja bu fekke dafa bëgg alal ñu dajale jox ko bu fekke dafa bëgg yor ciabi kaaba gi ñu jox ko lolu dayna di teranga suma ne alal la bëgg ñu dajale alal jox ma ëpp ci dëkk bi alal bu ma ne dama bëgg nek seen bur ñu def ma bur bu ma ne dama bëgg daraja ñu jox ma ciabi kaaba gi lolu yonenti bi mënon na doylu benn waye lan la wax dafa waxal ñu siiw je wallahi ya am yow sama bay tax buñ jëlon jant bi tek sama loxo ndey jor ñu jël wër wi tok sama loxo chamuñ pour ma bayyi li duma ko def luddul yalla faagaagal mi jëlima fi fatima daan fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndeysaan mu sonu trop mu nan ko ay papa sonu nga waaw mu nan ko waaw jamono sonno choono la nek xolal bim ko fekke ci sukurat mu teud yonent bi nan fatima di nan way sama papa son nga rekone dedet la karba bi abik ba'da al yawm chono jehna fatima chono jehna xolal aduna am yeb bu muy fat chono muy fat fatima ne ko son nga muneko chono jehna la karba bi abik ba'da al yawm ginnaw tay dotuma son parce que xamna ni legui al janna rek mo fi dess nopalu ci kon ndek ñu lol mo luñ fi indi pour ñu son son ngir lan da ngay degi sax borom xam xam nan laqad khalaqna al insana ñu nek kabat kabat ba ajana wala kabat kabat ba safara fo nga kabat da ngay son ci lu bax li rek wala nga son ci lu bon goor ak jigen mag ak ndaw so sonul ci diina ji son ci shaytan muno fe nek nan bokuma fen waaw munul nek da ngay jaamu yalla wala nga jaamu shaytané bo nekul ci mbolo yalla yang ci mbolom shaytané amul fi amul kuy shaytan amul shaytan fo nga simé ku sol mayo fo nga sol mayo yow nak yaay tan da ngay sol bu wex wala da ngay sol bu ñuul muna yonnati bi alayhi salatu wassalam taxaw nañ ci yoonam ci galan kor ko yéféru quraysh amul luñ ko deful jangel ñu ne posone nañ yonent bi wala jangel ñu ne njabar nañ yonent bi wala jangel ñu ne door nañ yonent bi ba dam bañum sallallahu alaihi wasallam ray ay andandom wala te terawul mu décourager sans ene sax ay dekk mané yonent bi alayhi salatu wassalam ci choono gumu sonu motax domam sax ñewna ba afrique sahaba yi choono buñu son ñew nañ ba afrique usman ibn affan ñew na éthiopie ñaar yoon and ak roqaya doomu yonent bi non na tok mu jëm na tok fi waye xolal diine yonent sansé na ay dëkk pour jëmbat diine ji mu taxaw joge na makka dem taif mu dem mu gëna metti mu delu wat mu dem mu gëna metti mu joge makka dem medine Oustaz Abdou Karim Gueye yalla nako yalla yalla dafa daan wax digeunte mak bala ngay xamne yonent bi sonna nga dem aji nga wara wacc jidda wara jël auto mu yobbu la medinatu munawwar nga xol distance makka ak medine yow jamono bi ng koy daw biko auto bi di daw car bi dañu defar tali bi ba nga xamne dañ leena climatiser ba nga xamne té bo ci duggé da ngay son xolal yaronte bi jamono digënté makka ak medine ñaata kilomètre la juroomi téméri kilomètre yu manki am ñuko dox ay jigéen ak ay goor ay xalé ak ay ndaw am ñuko dox yéguñ ci gëlem amuñu fas amuñu mbam seccëm say digënté makka ak medine da xolal ñoo ñi li ñu daj ñun lan lañ daj ñun amna ño xamné tay juma ji bu nekkon fi jéggitali fajar duñ jéggitali bi julli ji da nga wax ñu la dafa sedd te dekk bi worul worul ya ni ray sa bop la xaru la ah di jéma te yalla xamné li ci xol yi mbokk yi quraysh taxaw na ci kanamu yonent bi diko wedd secteur lu kecc yonent bi di lambatu ndaysan joge mak dem taif joge taif delu fu nek mu dugg fa lu ne mu daj ko guddig beccëk ba mu samp diine ji ndaysan ba yonent bi dernière minute mu febar munatul taxaw sahaba yi tok ay fan gisunu ko ñu jekki jekki julli jot yonent bi wax Abu Bakar la jité mbolo mi Abu Bakar kero bi mu taxawé ci place yonent bi alayhi salatu wassalam mu kabbar sahaba yi kabbar ginnawam mu tambali di julli munul jité ndax place bi mu taxaw ki mu fi bëgg wutu koku ken neew na koku nit munu ko wutu mu jekki jekki deg ci ginnawam ay bruit neke bobu yonent bi alayhi salatu wassalam munta teud ci neeg ba munta teud xamul lu mu bayyi fi fa mu ñew ñu jekki jekki uqaylu tey mbag ndey joram ali tey mbag chamoñ ñuy diri tanke yonenti bi diko yobbu ci jakkaja mundul taxaw me ñukoy diri omi ba ci souf da non direk ndax attanu ñuko ñu japp ci mbag yi diko yobbu yonenti bi di diré ko ba dugg ci jakkaji sapay xar ñu diri ko ba ci kanam Abu Bakar bëgg rekile mu daal koy joxoñ ne ko motalil julli biñu julle ba paré ci julli go xamné kérok joy kenn mu ko netali kenn mu ñu netali julli fajar gog yonent bi biñu selmalé mu taxaw xol leen mu xol premier sapé ba sapé bu mujj mu muñ ndaysan té mu ngi ci sukuraat mu muñ Abdullah ibn Mas'ud néna ma ra'ayna manzaran a'jaba ilayna hina nazara ilayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka anna wajhuhu waraqatu sams neena kérok yonent bi xol bu ñu xol kanam gi dafa leer ba nuro jant bi mune ñun ñepp fi ñu tok ñoo ngi seen cieñeru leeray ci jëwu yonent bi muy jolli suñu kaw yonent bi xol premier sapé ba sapé bu mujju lan la lan moy ndeng mujjentelu ndenkanem assala wa ma malakat aymanukum assala wa ma malakat aymanukum lan moy baat bu mujju la'anatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid yuhazziruna ma sana'u al-yawma ma sana'na al-yawma yent ma ngi nan ma ngi len di denk julli ak sen loxo ndey jor lu mom yalna yalla soril yahud yi yermande ak nasarani ndax daño tabax sen bammeli yonent ay jak yonent bi diñu moy tandiku lolol yonent bi teddul ci souf nangami at lulul julli di bayi nañ julli legi sax amna mbolo yo xamne ku ci bok do julli te jullit nga wala neena ben nar medine fek mu may wax fo dekk makoy wax mu nan ma fofu ndax am makoy expliquer maniko am nañ sax muslimun la yusalli mune ma kayf kayfa yakunu zalik ah maniko yaz'amun annahum la yusallun wa la yasumun muna izan laysu bi muslimin hum kuffar ah maniko ya ko ñewé lool moy sun problème yolante di denkané julli ba kén déggatul gemmiñ gi di wax ndaysan sallallahu alayhi wasallam pour wax len né yolante dafa son pour diiné ji tass wayé ñom yolante yoyu al anbiya hum al uswa wal qudwa ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum iqtadi wa hum alladhina yumassiluna al manhaj ar rabbani fi kulli asrin wa misr ñom yonent yoyu ñoy royu kay yi ñom la yalla jubal ku bëgg jub topal ñoñu yalla dafa woné yonent yi né yonent yalla muhammad so bëggé bax royal yonent yi ñu ngi ni pour nga bax yow muhammad sax royal yonent yi ulaika allazina hada Allah ñi la yalla jubal so bëggé jub topal ñi lér na kon ku bëgg jub topal yonent bi ku bëgg jub la wax nak ku bëgg jub su fekke julit nga bu bëgg jup goor ak jigen yalla tek na model sa kanam ne la topandol ki laqad kana lakum fi rasulillahi e gis julit bu bayyi yonent bi di roy kenen di topando kenen ci numuy waxe ci numuy lekke ci numuy solo ci numuy ngay topando kenen nga bayyi ki la yalla waxon nga topando ko da nga bëgg topando rek yonent bi doyna goor ak jigen nak kum meuna doon bu fekke da nga bëgg topando kesse yonent bi doyna mbokk yi batay ñu ngi ci choono pour liggeyal diine ginaaw yonent bi bu mu passé nañ jël ghulam ukhdud ghulamul ukhdud wa sama'i zatil buruj xale bobu sacrifier bopam ngir diinem nan la sacrifier bopam moy dafa tamu ñu ray ko ndax diinem kawé tamu ñu ray ko ndax diinem ñun fi sa liggéey rek sa liggéey do def sacrifice sax pour sa liggéey wa da ngay wax ñu la non xam nga jamono bi dafa met sa liggey bi buñ la daxé da ngay torox yenn say nga gis ku né wa man né vraiment fi may liggey dañ ma téré julli légui du may def mais laaj na ñu né ma o mëna baña julli quoi buma démé rek ma dajalé lepp julli ci say nga dégg ko wax lolu xolal xalé bi ginnaw ba mu jàngé né diina moy dëgg té buru dëkk ba gëmul diiné bur bi japp ko bu ko ray té mu def ben plan bo xamné bu ko bur bi rayé ci li day xamné diinéem ci lay avancer mu daali taamu ñu ray ko ngir diinéem dem tam na bur bi jël wa dëkk bi yëp indi leen tak ko ci kaw daané dama koy ray waye mu ne ko bo may ray da nga nan bismi rabbil ghulam ma ngi ray xalé bi ci turu boromam té mom néna mom moy borom dëkk bi lutax waxuko ma ngi koy ray ci sama tour man xalé bi fexena ba wax lo ko né bo may ray da nga nan ma ngi koy ray ci turu boromam mom xalé bi fekk bobu mom xamul lu xew japp na ni xalé bi dafa wara dé rek pour mom mu noppalu parce que xalé bi ci bir dëkk bi day soppi dëkk bi day def ñep ay julit te bëggul nit ñi nek ay julit kon légui limu gis moy ki dafa wara dé xalé bi mom gis na né dafa wara dé wayé buy dé bur bi limuy bañ na fi continuer mu dajalé len yew ko bam dëgg dal di jël fétam dal né bismi rabbil ghulam dal di jam xalé bi wa dëkk bi yëp né amanna bi rabbil ghulam ben la doon bañ kenn la doon bañ légui dëkk bi yëp mujju nañu top xalé ba mim xalé ba légui buñ ko soulé ban jëriñ la am mom ban jëriñ la ko amal mu xamné dëkk bi yëp top nañ ko perte na mu daadi gas ay kamb def ci safara di leen lak ba dëkk bi yëp jeex tak lolu moy iswaru suratul ukhdud tal pahi ba mu tak mu rangalé dëkk bi def leen ñetti xaj goor ñi ci kanam jigéen ñi ci digg bi xalé ci ginnaw mu leen di duggal ba mu dess ben jigéen bu am doom doom bu tollu ci ay wèr ndaysan ndaw si bimu ñëw diko duggal ci safara si ndaw si dafa ñëw ba ci safara si daal di taxaw ndax ragal ndax doom ci mom bëgg na démé bëggul doomam dé doom ji ne ko yaay duggal ci safara aduna bi ndax yalla mussal la ci safara al-akhirah mu ciëppelu kon diine du julli kessé dé diine suñu diine bi dafa yomb diine bo xamni da ngay nelaw ba dégg ñu né as-salatu khairu minana nga genn pacax pacax ci ndox mi dem ñëwaat ñëw tedd bi di gañu né la nga demaat ñëwaat ñëw tok nga dégal nga ñëwaat ñëw tok li dafa yomb li dafa yomb fa yomb li du diine diine li ni ñu nekk fi dafa yomb diine ngi ni li moy diine sahaba yi xolal chaque jour ma wax mbokk yi ne sahaba yi dañu nekkon amakinul muqaddas ndoxum zamzam ngi ni boko nané yonentou lan la wax day fajj say febar yeb day raxas say bakar yeb fajj febar yi kaaba ga ngi ni ñaari rakka kaaba gi ñaata rakka la fi temiri junni medina nga ne ñaari rakka fofu ñaata la maqama ibrahima ngi ne ñaata ñaari rakka ñaata la safa ak marwa ngi ne hajaratul aswad ngi ni boko laale sa bakar yeb dañ xolal lool yeb sahaba yi bayiko fa tasaro ci adina bi mu ne nañu nek fofu rek sang ci ndoxum zamzam ñaari rakka maqama ibrahim hajaratul aswad safa ak marwa dem tedd nelaw ko wax mu ne la dem ci kaaba gi la fanan allah allahu akbar ma fanana ray hajaratul aswad bu wërsek wala mu ne nañu nek ci lool di ray rek ku ñew ñu ne la ma fi jitu ben heure nga fi ñew ñu ne 2 heures man fi la fanan man waye xolal dañ pa baye lool neysan nga dem end ñu ne la ki bamelu sahaba la nga ñew egypte ñu ne li bamelu sahaba nga ñew ba mauritanie ñu ne la li bamelu sahaba la parce que gis nañ lu ko gën kélok balen yonent bi ne fal yuballighu ash-shahid minkum al-ghaib yeen ñi fekke tay jox leen mbir mi ñu ñewul ñu ne ñom rus nañ dajje ak yalla ay nit dem safara war nañ seeni fas ba ci geej gi océan atlantique bi ñu waat ci yalla ne bu len leeroon ne ginnaw geej gi ay nit lañ fi danañ xus geej gi yobbu diine ci ñun lan moy sunu liggey tay yeen ñi dekk gox bi lan moy seen liggey tay lan ngeen def fi lan ngeen fi donu ñi leen fi bayyi lan lañ leen jox lan ngeen ci taxawé ndek liggéey bu reuy ngeen am ndek liggéey bu reuy lañ am mbokk yi ñun kep kuy woyo julit liggéey bu reuy mo nekk ci sa loss kon yonent ba ngi nonu alayhi salatu wassalam ghulamul ukhdud ngi nonu ñu jël khalifa yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi bu mu génné aduna الراشد ابو بكر الصديق رضي الله عنه مكو ووتو باج كو فالي ام تي جولي ني ني مرتد ген تي الاسلام ني نون باري نان تي دينا جي باري نان تي يونت بلا يالا يوني ور يونت دينا دينا جيخنا ابو بكر دا فا تخاو وخم واخ جوري جا مون ايان قص الدين وانا حي ايان قص الدين وانا حي ndax diina ji day manke man Abu Bakar may dund ah lolou duma ko fekke Allahu akbar munon na ne ah yoonte bi la yalla yoni yoonte bi deena ñi bayyi nañ diina ji nañ leen ñaanal yalla rek te lolou mo am suñu keri diide nañ ko ñaanal yalla ndax mom nañ ko ñaanal rek dañ ko ñaanal lolou dafa yomb sa jabar bu bañe tok ndax dang koy ñaanal kala fi jabaram di xey bañe tok gañ mu ne xaarama ñaanal ko kalla fi jeukeram di koy jox ko dépasse mune xaarama ñaanal ko ku fi yoni doom mu bañ mune xaarama ñaanal ko xaarama dem japp julli ñaara ki deugur bu fa deugur bu xaarama ñaanal do lol do ñaan ah ndaysan xola Abu Bakar mune ndax diine ji dañ koy wañi man Abu Bakar may dundu responsabilité bobu ñemmo moko yobbu ci yalla mu tak xare ñi murta doon yépp genn wal gi mu delu su len genn wal gi ñu ray len mbokk lolu moy choono julit yi lolu moy taxaway julit suñu joge ci Abu Bakar ñu jël Tufail ibn Amr ad-Dawsi radiyallahu anhu hina aslama awwalu lahazati islamihi ya'lamu anna alayhi wajiban tijaha dinihi wa dawran fi nusratihi فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نطق بالشهادتين ان دوسا كفرت بالله وفسى فيهم الزنا فارسلني اليهم تفايلو بن وايلا وون بو خامني بوروم علال لا ملياردير لا سي جامونو يوي موم كرم بونتو كيرغي دو تيجو تينو كرم تين بي دو واتي خالي mana cin bi du fay chaque jour ñu ngi yok ndox ñu ngi yok matti ndax bu ndukal gi du teju gan yaangi wacc waxtu wo ñew lek bo ñew suba ndek bu la fa midi fekke nga añ bu la fi guddi fekke nga reer heure bo ñew di nga lek ndax cin bi du wacc safara si mu joge dekkam sang la muy dem mak ci jamono ji nga xamne yonent bi commencé na wote waye fekk na ñuy xex islam comme tay ni ñuy xexé islam ci réew mi ak ci bitim réew tas information yi ci biti amna ben xala bu nekk ci kaaba gi ku dugg ci kaaba gi moy ta ndikko du faylu dugg makka rek sangi quraysi wër ko fo jëm mu ne kaaba ga samay ziyara ji parce que dama wara def sama commerce gay nako inna nuhazziruka ghulama bani abdul muttalib moy ta ndikul de wa keur abdul muttalib am nañ ben xala ca kaaba ga yufarriqu bainal mar'i wa akhi wa bainal mar'i wa zawji fahzar man a'zara faqad anzar boko deglu rek dalay takale ak sanday ak sa bay dalay takale deugante jeuker ak jabar moy tandikul de kulay moy tandikulo avertir na la ndeysan ñu japp Tufail titel ko banena kérok bima xeyé di dem ci kaaba gi dama jël ay 8en sañ ci sama nopp pour buma démé buma déglu yonent bi néna mu neex yalla ma dem ci kaaba gi ak sama nopp yu ñu fat waye mbokk yi xam ngeen né 8en touti na ci téyé cadeau yalla 8en touti na ci lélé mu rombu yonent bi alayhi salatu wassalam ngelaw lu jël alquran bi daldi koy sanni ci nopp bi mu romb witen wi romb tempan bi daldi dug ci xol waji jeki jeki daldi dindi coton yi ci nopp yi daldi sanni mu dal ne ñi mu dendalon kayfa uiru aqli ghairi naka lay jele sama xel abal ko kenen ko dul man amna nit ñoo xamni dañu abalé sen xel wa senegal dañu abalé sen xel amna nit ñoo xamni sen xel dañ ko abalé kenen ci xalaat mais ñoom duñu xalaat mu ci sen xel ndessan mune man nima xamé ay wax wax ju way wala waxu arab wala ay poy nima ko xamé nek la ma ñi di titélé rek ma daal di jël ay witen sañ sama no té ma jégué waji su waxé luma amal ñëriñ ma jël su waxé luma amul ñëriñ ma sandi ko fele rek mu jégué yonent bi da ne ko sami'tu maqalat qawmika fik degna say mbokk liñ wax ci yow say mbokk gis nga motax ku bon rek say mbokk ñola bonal ku sonn say mbokk la sonal degna say mbokk liñ wax ci yow way nak man degluuma lool yow yalla la yoni wala yalla yoni mu ne ko yalla mu yoni mu ne ko lum la jox yonentib ne ko kaddom mu ne ko waxal ma deg yonentib daal ñen ñi neena yalla yonentib ne ko jangal fatiha fala khek nas ñu ñu ko jangal alif lam mim sajda waji daldi yuux dan ya rasulullah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim legi legi la dug amul minute jangugul ben aya waye mu yuux ci kaw ne ko dekk bama baye ko ñangay nan sangare ñangay njaalo ñangay yonni mama nek ben yonent bu dem genné ji len ci lool légi légui la dugg motax ba mu démé dëkk ba bay ñibisi di indi mbolo mi ci yonent bi xam ngeen kan la indalé Abu Hurayra Tufayl ibn Amr moko duggal ci l'islam kan moy Abu Hurayra moy ki nga xamné bo bolé lé hadith yonent bi alayhi salatu wassalam ci kaw suuf boko bolé lepp mom mo ëpp lum ci mokal 5374 hadith la mokal 5374 ah idil nga ma problème juromi témé juromi jundi waaw aw taw mu ngor juromi jundi ak jurom ben témé ak jurom ñaar ko ngeen lool la mokal ci ay hadith lool la mokal xolal yonent bi dugaluko ci diiné dé kan moko dugal dedet télu la dug ci mujjantal ga lolu motax ci ay di ko weddi nan mu jeffe ñew bëgg fe ëppalé mënul nekk fekk mom yonenté bi ko ñaanalon dañ ko laaj Abu Hurayra lu tax nga raw gaay mu ne gaay yi ay commerçant lañu ñi ay baykat buñu xeyé dem ci seeni tool buñu xeyé dem ci seeni boutique man ma dend ak yonenté bi rek kérok bamu ne yonenté bi ne kan mo bëgguma ñaanal ku mu ne ma talalon sama kala di mom talalul ay loxo de kalaal gi da talal kala gi la talal kon kay ko ko mënes na mën na raw ndax xamna ki ñaan yalla day nangu mu talal kalam waaw gis ngeen kon mbokk julit yi tufaylo ngi nonu sahaba yeb comme nonu jihad nañ 23 ans sahaba yi nek ci ligueyal yalla choono guddi choono becc 23 ans sacrifice ñi seeni seytas ñi xolal sahaba bi doon gaday day top yonent bi mu ñew ba medine da genn mak ne day dem mbokki jabaram da di ñew ne ko fo ñom mu ne damay dem ci yal ak yonent bi ñu ne ko ah yow de man nga dem waye soxna ci ñola ko mayon demut jël len ñi gaay da di jël abu salam akum salam dom ji nak mu ne wa jox lema sama dom ñu ne ko dom ji ñe tamit fami ku goor ki da di ñew dane waaw legui nangu ngeen sen dom ku jigen ki legui ñun dom ji ñoko mom ñi japp loxo ndey yor ñi japp loxo cham ñi xecio xala bi ba loxo bi guddé ko mom ku goor ki mu daldi comprendre dem bayyi ndaw si ak dom ji ndaw si lekatul nanatul sanguwul deful dara bu xeye di joy suba ba ngon tok ci mbeddi mi ba ay nit ñew ne wa ay mbokam yeen ki du ngeen ko bayyi mu dem ci borom kërëm ñu ne ko demal mu dem gaaju pagnem ak domam ben loxo ñew ba ci digg all yoonu medina mu tok di xaar kan moy ñew jël ko yobbu ko ba mu gis ay nit di gaday mu and ak ñom dem ci borom kërëm wala li wala choono bi parce que ñun lolu daj nañ ko ñu jigen mo daj lolu fi tay hein fi jigen ñi lu ñuy sonn moy dañ nga ma wo téléphone dé ko nek ay wala ñane 1000 francs nga bañ ku nay nga lay sonn yalla yeureum ah ak goudé tour ak yow da nga bëna goudé tour sa tour bi gis nga ney jaar yoy ndeysane yalla ne yalla ndewal mbokk yi ci ñeneen ñi ñuy jéxala ño xamné duñu ay sahaba moy nuruddin rahimahullah kërak bu muy libérer masjidul aqsa ñu jëf masjidul aqsa otage ndeysane waji lan la doon wax kayfa adhak wal quds asir lol mo doon ibaram kayfa adhak wal aqsa asir ya ñun xolal julit am julit waru ñoo ke ben julit waru won mëna ñëmé rétan ci kaw suuf wala di tedd fu noy wala di lek lu neex feek jakk ji libéré wuñ ko ba xolal ñun gacce bi julit yi gëna am ci aduna moy jakk ji nek ci loxo yahudi te julit yi mënuñ ci dara li bi don sahaba yi li wéré nañ ko bu yak ndax jang ngeen ci jamono umar nangu nañ chaabi jakk ji ci yahudi jox ko umar ibn khattab wala gaay nangu nañ jakk ji wo umar umar yor geleemam ak kiko don won yoon wi bu waré ci geleem gi ba sonu dadi wacc waji yek mas ngeen gis president la republique buy womat sa surga ngi nek ci kaw ñetti tour lañ def buñuy dem dañu xaj yoon wi ñet omar day yek ba ci kanam wacc waji yek bu yagge ñom ñaar ñu wacc dox geleem gi noppal xam ngeen lan la yalla natto umar biñuy dugg quds omar mo waron wacc womat geleem gi waji yek biñu dugg course Omar moy womat gelen di waji ci kaw ñepp tit kayfa amirul mu'minin di womat ben way bu ko don won yoon lolou fan ngeen koy gis ci islam rek mbokk yi kon mané gatché gu gëna reey tay guñu am moy masjidul aqsa bi nek ci loxo yahudi lolou bokay boy wax choono yi ak effort yi julit yi def kenn xamul nu mu tollu légi nak ñun suñu boss mo dess ñun suñu boss yeen jigéen yi seen tour mo jot yeen lan ngeen liggéeyal l'islam kenn ku nekk ñun fi tok goor lan la liggéeyal l'islam lan la préférer ci kanam ana lan lay defal diinem lo xamné ëlëk bu yalla subhanahu wa ta'ala waxé mu né man defon na li anama lan lan mo wara nekk suñu taxaw ñun pour ëlëk bu ñuy taxawaat fi ñu fekk genn walu dëkk bi yëpp bellu waat nañ ca ciosan la fi nekkoon ci ay imam muy dund diine ak dundal diine kon ci tënk ci gàttal li lan indi loon mbokk yi bu amee ay njuum da ñu ngi koy jéggalu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yaakaar naa ni ñëpp kon xam ne waxtaan bi na solo di ñaan borom bi tabaraka wa taala ñu ko ci toog am nga foofu bëgg ko bi yaakaar naa timis bi ñu waaye jox daanaka sax du am ay contribution waaye li ñu jox jëlee ci waxtaan la mooy